Mamba Wagalux Torpeda. A gdyby tu dołożyć? Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7:00, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Poszkodowani kontra Skarb Państwa, rusza proces w sprawie Amber Gold. W tym serwisie też kolejne zmiany w rozkładzie jazdy kolei mazowieckich. I warszawskie targi książki. 1000 wydarzeń, spotkań z autorami, dyskusji, ale także i zabaw dla dzieci. Początek o 10:00. To pierwszy proces poszkodowanych przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie Amber Gold. Chcą dowieść, że do szkód finansowych w wysokości 660 milionów złotych przyczyniły się błędy organów władzy publicznej. Na decyzję o złożeniu pozwu wpłynął raport opublikowany w zeszłym roku przez Komitet Stabilności Finansowej, w którym orzeczono, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe dzięki błędom popełnionym przez ABW, CBŚ, Prokuraturę i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego, jak poinformował pełnomocnik grupy, która złożyła pozew zbiorowy, Jarosław Hałas, wykazujemy i zaniechania, i błędy określonych organów i instytucji państwa, które są zobowiązane do pewnych działań, a tych obowiązków nie wypełniły. To o tyle ważne, że zabezpieczony majątek Amber Gold nie jest wystarczający, żeby wypłacić wszystkim to, co ulokowali w piramidzie. Dlatego dla poszkodowanych pozew zbiorowy to jedyna nadzieja na odzyskanie utraconych oszczędności. Szkoda tylko, że praca instytucji państwa pozostawiła cień wątpliwości, bo w razie wygranej poszkodowanych za błędy i niedociągnięcia urzędnicze zapłacimy my wszyscy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dziś Płock, jutro Toruń, w niedzielę Tczew. Północ kraju przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej i chociaż nie jest ona tak wysoka i silna, jak była, to jednak nadal jest bardzo niebezpieczna. Na południu Polski trwa sprzątanie po powodzi i liczenie strat. Według Rafała Trzaskowskiego, szefa resortu administracji i cyfryzacji, można mówić, że sytuacja jest stabilna, jednak jak zaznaczył, dopóki fala kulminacyjna przetacza się przez Wisłę, cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie. Mamy doświadczenia z 2010 roku, dlatego mimo, że sytuacja najbardziej poważna była w rejonie Sandomierza i w województwie lubelskim, to przez cały czas musimy być czujni. Pierwszym poszkodowanym przez tegoroczną powódź wypłacone zostały zasiłki, poinformował szef resortu administracji i cyfryzacji. Już pod Karpackim to zostało ocenione i wypłacone zostały pieniądze dla ludzi w Ustrzykach, którzy zostali zalani, ponad 50 tysięcy złotych. W innych województwach trwa szacowanie tego typu strat, no ale jeszcze do tego dochodzą straty samorządów. Te koszty poniesione, żeby radzić sobie z zabezpieczeniem wałów i z tymi lokalnymi problemami, no tutaj trwa szacowanie strat. Fala kulminacyjna przeszła wczoraj przez Warszawę. Teraz sytuacja się stabilizuje. Poziom wody opada. Monika Gosławska, Polskie Radio. Z jednej strony zagrożenie powodzią, z drugiej susza. Wystarczył jeden bardzo ciepły dzień, by w lasach Warmii i Mazur niebezpiecznie wzrosło zagrożenie pożarowe. Wilgotność ściółki spadła do zaledwie 10% w okolicach Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i Szczytna oraz w Puszczy Piskiej obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Mniej pociągów, inne godziny odjazdów i coraz więcej komunikacji zastępczej. Teraz w serwisie Trójki o kolejnych zmianach w rozkładzie jazdy kolei mazowieckich spowodowanych pracami na torach. Największe utrudnienia czekają pasażerów korzystających z tak zwanej linii skierniewickiej. Część połączeń trzeba było odwołać. Inne pociągi zostały przekierowane na tory dalekobieżne, co spowoduje, że nie zatrzymają się na niektórych stacjach. Kolejarze będą musieli sobie też poradzić z dużymi ograniczeniami w ruchu. Na odcinku między Radziwiłłowem Mazowieckim a Żyrardowem ruch pociągów będzie prowadzony wahadłowo po jednym torze czynnym. Dariusz Grajda z Zarządu Kolei Mazowieckich przyznaje, że utrudnienia i cięcia w rozkładzie przynoszą wymierne straty finansowe. finansowe? Na pewno są to straty związane z niemożnością realizacji w takim zakresie, jakim byśmy chcieli, umowy na wspólny bilet. Na trasie Warszawa-Skierniewice przewoźnicy kolejowi nadal będą wzajemnie honorować swoje bilety. Dotyczy to kolei mazowieckich, PKP Intercity oraz przewozów regionalnych. Kolejne zmiany w rozkładzie wejdą w życie w drugiej połowie czerwca. Utrudnienia na linii skierniewickiej mają się zakończyć pod koniec roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na Stadionie Narodowym w najbliższe dni na czytelników będą czekać m.in. Artur Andrus, Jerzy Bralczyk, Helen Braun, Jerzy Chmielewski, Sylwia Hutnik, Maria Czubaszek, Janusz Głowacki, Julia Hartwig, Józef Hen, Roberto Innocenti, Roberto Salvadori czy Andrzej Wajda. W sumie lista nazwisk gości liczy prawie 700. O 10:00 zaczynają się warszawskie targi książki. Zapowiada się rekordowa edycja, mówi dyrektor targów Jacek Oryl. Właściwie we wszystkich kategoriach, pod względem ilości autorów, którzy będą gośćmi targów, bo będzie ich około 700, pod względem powierzchni, bo w sumie anektujemy kilkanaście tysięcy powierzchni, na której są stoiska, kolejne kilkanaście tysięcy metrów, na której w sobotę i w niedzielę będzie się odbywać rodzinny weekend z książką, czyli te wydarzenia eventowo-plenerowe. Wśród imprez dla dzieci bicie rekordu Guinnessa w kolorowaniu książek. Jak to będzie wyglądać, wyjaśnia Krzysztof Leśniewski z wydawnictwa Zielona Sowa. To będzie 16 stron. Każda z stron będzie miała 10 metrów kwadratowych powierzchni, czyli w sumie pokolorujemy 160 metrów kwadratowych kolorowanki. To będzie największa kolorowanka na świecie. Bijemy poprzednią o 124 metry kwadratowe. W tym roku po raz pierwszy na warszawskich targach zaprezentują się Meksyk i Turcja. Dodajmy jeszcze, że patronem medialnym warszawskiej imprezy jest Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Zapraszamy Państwa serdecznie na Stadion Narodowy. I tak płynnie przeszliśmy do sportu. Monika Sułkowska. I nawet do piłki nożnej. Ludowik Obraniak, Sławomir Peszko, Marcin Robak i Eugen Polański nie otrzymali powołania od trenera Adama Nawałki na mecz towarzyski z Litwą, który rozegramy 6 czerwca w Gdańsku. Z czterech wymienionych piłkarzy najgorzej przedstawia się przyszłość reprezentacyjna Polańskiego. Selekcjoner podkreślił, że zawodnik, który nie palił się do przyjazdu na ostatnie zgrupowanie, na razie ma zamkniętą drogę do kadry. Wśród powołanych zawodników tylko jeden nie ma za sobą żadnego występu w reprezentacji, to pomocnik ruchu Filip Starzyński. Na liście są za to oczywiście Lewandowski, Piszczek, Boruc, Fabiański i Szczęsny. Są też m.in. Cionek, Grosicki i Skorupski. W piłkarskiej pierwszej lidze mamy nowego lidera. To Górnik Łęczne, który jest bardzo blisko awansu do ekstraklasy. W 31. kolejce pokonał Chojniczankę Chojnice 2-0 i potrzebuje już tylko 3 punktów w 3 ostatnich meczach do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Koszykarze PGE Turowa Zgorzelec już natomiast awansowali do finału Mistrzostw Polski. W 3. meczu półfinałowym Turów pokonał na wyjeździe Rosera 85-79 i 3-0 wygrał całą rywalizację. W drugiej parze półfinałowej Stelmet Zielona Góra 2-1 prowadzi z Treflem Sopot. Kolejne spotkanie tych drużyn już dziś. Michael Rogers po indywidualnej akcji wygrał 11 etap Giro d'Italia. Australijczyk z grupy Rafała Majki zaatakował 20 km przed metą i dzięki kapitalnej jeździe nie dał się dogonić peletonowi. W klasyfikacji generalnej wciąż liderem jest Cadel Evans, Majka jest trzeci. Paula Kania pokonała Amerykankę Madison Brangle i awansowała do drugiej rundy eliminacji turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Odpadła za to Magda Linet, która przegrała z Rosjanką Ksenią Pierwak. Paryska impreza zaczyna się w niedzielę. Zofia Klepacka i Przemek Miarczyński zajmują pierwsze miejsca w klasie RSX po 5 wyścigach regat Pucharu Europy, które odbywają się u wybrzeży Holandii. Zdecydowanie przyspieszył inny zawodnik Energa Sailing Teamu, Piotr Myszka, który wygrał oba wczorajsze wyścigi i awansował na 3. pozycję w klasyfikacji generalnej. W gronie kobiet wiceliderką jest Maja Dziarnowska. Ze wschodu napływa suche i ciepłe powietrze polarno-kontynentalne tym razem. Dziś słonecznie i ciepło tylko w Bieszczadach, a także w Beskidzie Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli sobie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i nad samym morzem od 21 do 23 stopni, a poza tym od 26 w Suwałkach, Białymstoku i Przemyślu, 27 w Olsztynie, Lublinie, Katowicach i w Krakowie, 28 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście, do 29 stopni. Do 29 stopni w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo! Ja już padam z nóg! Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. W tygodniku W sieci ujawniamy, że kasa z Berlina wciąż płynie do ludzi PO. Czy w zamian rząd odpuszcza polskie interesy? Jarosław Kaczyński tuż przed wyborami mówi nam: zdobędziemy władzę, i punktuje Tuska. On jest wrogiem chrześcijaństwa. W sieci największy tygodnik konserwatywny w Polsce. Polecam. Michał Karnowski. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, 10 minut po siódmej. Przed siódmą rozmawialiśmy o nowych banknotach, które są już od jakiegoś czasu w obiegu. I być może państwo się już z nimi spotkali, jak wyglądają, czy podobają się, czy nie, czy się sprawdzają. Ktoś napisał, że ja spotkałem się z nowymi banknotami, ale tylko kilka razy. Niestety ze starymi też spotykam się raczej rzadko. 71335 SMS-owo. A teraz zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Ed Sheeran. Late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let let me know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh, oh. Can you feel it? All the I właśnie to był tytuł, jeszcze nawet pan zaśpiewał na koniec. Tytuł tego nagrania to nasza piosenka dnia. 14 minut po 7, po 9 spotkamy się jeszcze ponownie z tym utworem. A wciąż państwa bawi jeszcze ten pan, który skasował 8 własnych biletów. Słuchacz napisał, że śmieje się do teraz. No taka historia życiowa, takie rzeczy się zdarzają. Nie należy się naśmiewać. No każdemu się może przytrafić. Ale teraz chciałem państwa zaprosić na jutro, na 12.05, godzina prawdy. Michał Olszański zaprasza państwa na spotkanie szczególne. I szczególnie zapraszamy na tę audycję, bo to będzie spotkanie z Kazikiem. Godzina prawdy, gościem będzie Kazik i jak mówi Michał, to będzie naprawdę osobista rozmowa. Zapraszamy już teraz jutro w południe, a dokładnie 5 po 12. Tak to określmy. Godzina prawdy z Kazikiem. Hello Kazik, how are you? Here is L.A. Ci ludzie, co biorą twój dom, ci ludzie, co biorą całe twoje życie. godzina prawdy, jutro 12.05. Michał Olszański zapyta: Hello Kazik, how are you? Dzwonię z Łodzi, ponieważ płacę za parkowanie telefonem komórkowym. Proszę sobie na 3 godziny, wracam i nagle mandat jest. Mówię, co się stało z systemem? Co się okazało? Tydzień wcześniej byłem w Warszawie, nie zmieniłem miasta. W wyniku czego dostałem mandat 50 zł, zapłaciłem za parkowanie w Warszawie. Także to nic strasznego, skasować 8 biletów w porównaniu do moich strat. Ku pocieszeniu. No, nie wiem, czy pocieszyliśmy słuchacza, ale próbowaliśmy. Dobre są też takie historie, kiedy na przykład człowiek ma w telefonie zapisany numer do korporacji taksówkowej, powiedzmy w Warszawie albo w Poznaniu, i wyjedzie gdzieś indziej, do Krakowa albo do Łodzi, wybiera ten numer i zamawia taksówkę na ulicę. I czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i taksówka podjechała. Ale w Poznaniu albo w Warszawie. 20 minut po 7, Maja Borkowska. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł Koniec marzeń o studiach za granicą. Tegoroczni maturzyści z najlepszych szkół w Polsce żegnają się ze studiami na renomowanych uczelniach zagranicznych. Zabraknie im wymaganych punktów z matematyki. Twierdzą, że winna temu jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, która nie poinformowała o wzrastającym poziomie wymagań ani nie przeznaczyła więcej czasu na rozwiązanie zadań. Ocenę maturzystów potwierdzają specjaliści, a Centralna Komisja zapewnia, że nie ma różnic w stopniu trudności arkuszy egzaminacyjnych z tego roku i z poprzednich lat. Maturzyści podkreślają, że byli przygotowani do rozwiązania trudniejszych zadań niż te z minionych lat, ale musieliby mieć więcej czasu. Na jedno zadanie średnio przypadało 16 minut. Tymczasem nawet najlepszym uczniom rozwiązanie zadania egzaminacyjnego zajmowało od 20 do 25 minut. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. W Rzeczpospolitej wakacje bez przedszkoli. Jakim prawem przedszkola przerywają latem pracę? Właściwie nie wiadomo. Rodzicom pozostaje naciskać na dyrektorów i lokalne władze, by ten zwyczaj zmienić. Placówka będzie czynna w lipcu od 8 do 16. Przedszkole jest w sierpniu zamknięte. Dyżurne placówki to. Takie komunikaty pojawiły się właśnie w publicznych przedszkolach. Ich dyrektorzy żądają też od rodziców, by już teraz zadeklarowali, czy dzieci będą obecne w wakacje i z góry mają zapłacić za ten okres. Intencja jest jasna: zniechęcić do przyprowadzania dzieci i jak najmniej pracować. Co w tym czasie mają z nimi robić rodzice, nie wiadomo. Takie praktyki trwają od lat, choć właściwie nie wiadomo, na jakiej podstawie. To tym bardziej dziwne, że problem dostrzega rządząca PO. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska przyznaje, że obecny model jest nieracjonalny. Rodzice mogą próbować wywierać presję na placówkę i lokalne władze, by przedszkola były otwarte przez cały rok. Przeszkodą będzie tu na pewno obowiązująca w przedszkolach karta nauczyciela, która przewiduje między innymi, że ich pracownik może pracować zaledwie 5 godzin dziennie. O tym Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna na żółtych stronach. Chory nie będzie już musiał przenosić się za lekarzem. Pacjenci wybiorą przychodnię, a nie tylko lekarza czy pielęgniarkę. Dzięki temu ich deklaracja nie straci ważności, na przykład wtedy, gdy wybrana przez nich osoba umrze lub zmieni miejsce pracy. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma na celu ułatwienie chorym dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom zarządzanie i rozliczanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Regulacja wejdzie w życie 15 czerwca. Obecnie pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej dokonują imiennego wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, a w przypadku kobiet także położnej. Nie zapisują się natomiast do świadczeniodawcy, który ich zatrudnia. Powoduje to różne komplikacje. Po zmianie prawa problemów nie będzie, ponieważ pacjenci będą jednocześnie wybierać świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę i położną. I o tym w dzienniku, Gazecie Prawnej, a na stronach Nauka w Gazecie Wyborczej. Ile można znać języków? Jest ich na całym świecie nieco ponad 6 tysięcy. Czy przy odrobinie czasu i zapału dałabym radę opanować je wszystkie? Zastanawia się autorka tego artykułu. A gdyby tak mówić po włosku? Chęci chęciami, a z realizacją krucho. Czy mam w mózgu bezpiecznik, który pozwolił mi nauczyć się tylko pewnej ograniczonej liczby języków obcych? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Michael Erard, autor wydanej w Stanach Zjednoczonych książki Babel No More. Napisał ją po podróży w poszukiwaniu poliglotów. Wśród jego bohaterów ci, którzy posługują się kilkunastoma językami, nie są niczym niezwykłym. Na przykład Graham Cansdale, tłumacz Komisji Europejskiej, który włada 14 językami. Są też tacy, których lingwistyczne wyczyny są liczone w dziesiątkach. Między innymi Ken Hale, naukowiec z Massachusetts Institute of Technology, który zna blisko 50 języków. Sam o sobie mówi jednak, że włada tylko 3. W pozostałych zaś może zaledwie konwersować. I tu może dobre jest miejsce na pytanie, co to w ogóle znaczy znać język. To w artykule Ile można znać języków na stronach Nauka w Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawe, uważam. Bardzo. A poza tym? 50 języków.

someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say he's a moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. No i my tu sobie o nowych banknotach, a tu Johnny Cash. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Obrońcy chcą uniewinnienia. Prokurator domaga się kar więzienia w zawieszeniu. Sąd ogłosi dziś wyrok w procesie trojga lekarzy ze szpitala w areszcie śledczym w Krakowie oskarżonych w związku ze śmiercią głodującego rumuńskiego aresztanta. Claudio Królik trafił tam w 2007 roku oskarżony o kradzież portfela sędziemu Polskiego Sądu Najwyższego. Potem okazało się, że w dniu popełnienia rzekomego przestępstwa był w Mediolanie. Nikt nie chciał słuchać jednak jego wyjaśnień. Mężczyzna rozpoczął więc głodówkę. Zmarł z wycieńczenia po 4 miesiącach. Lekarze nie przyznają się do winy. Wyjaśniają, że pacjent odmawiał leczenia, więc nie mogli działać wbrew jego woli. Alarm powodziowy w Płocku, fala kulminacyjna na Wiśle ma tu dotrzeć właśnie dziś. Może przekroczyć stan alarmowy o 1,5 metra. Na przyjęcie fali przygotowuje się również Włocławek. W tamtejszym zbiorniku zwiększono już zrzuty wody. 80 amerykańskich żołnierzy pomoże w poszukiwaniach porwanych nigeryjskich uczennic. Islamiści z grupy Boko Haram w połowie kwietnia porwali ponad 200 dziewczynek ze szkoły w jednej z wiosek na północnym wschodzie Nigerii. Los uprowadzonych jest wciąż nieznany. Tysiącom działkowych altanek grozi wyburzenie. Wszystko przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że altanki o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych i wyższe niż 5 metrów, to budowlana samowola. Zgodnie z tym orzeczeniem te budynki powinny być zburzone, ostrzega Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Wierzę w zdrowy rozsądek urzędników, że nikt w ten sposób nie będzie postępował, ale teoretycznie istnieje taka możliwość, że te wszystkie altany, które nie będą odpowiadały wyobrażeniu, które zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny, mogą być traktowane jako samowole budowlane. Polski Związek Działkowców zapowiada, że wkrótce złoży propozycję zmiany prawa, tak by zatrzymać buldożery przed bramami ogródków działkowych. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. 1731 zł. Dużo czy mało? To zależy. Jak na mandat, to całkiem sporo. Ale... No tak, ale to prawdopodobnie tyle wynosić będzie nowa płaca minimalna. Tak wynika ze wskaźników gospodarczych, które rząd przekazał związkowcom i pracodawcom. Swoją oficjalną propozycję Ministerstwo Pracy musi przedstawić do połowy czerwca. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, gdyby taka kwota została przyjęta, oznaczałoby to, że w porównaniu z tym rokiem płaca minimalna wzrosłaby o 50 zł. Ciąg dalszy komentarzy po porozumieniu gazowym Rosja-Chiny. Przypomnijmy, wczoraj oba kraje uzgodniły, że do Chin trafiać będzie 38 miliardów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie od 2018 roku przez 30 lat. Łączna wartość kontraktu to około 400 miliardów dolarów. W Rosji atmosfera triumfu, w Europie podkreśla się, że Chińczycy kupili gaz wyjątkowo tanio. A co mówi się w Chinach? O tym Tomasz Sajewicz. Dziennik China Daily podkreśla, że porozumienie gazowe to drogi, ale niezbędny krok na drodze dywersyfikacji energetycznej. Dziennik Global Times cytuje z kolei Han Xiaoping, eksperta z branży energetycznej, który zwraca uwagę na polityczny wymiar kontraktu. Dla Chin oznacza on przyspieszenie restrukturyzacji energii. Putin jednak, zdaniem eksperta, po podpisaniu kontraktu wyjechał z Szanghaju z mocną kartą przetargową w negocjacjach z Europą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Coraz więcej Polaków legalnie wynajmuje mieszkania. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku podatek od wynajmu lokalu zapłaciło 385 tysięcy osób, czyli o 50 tysięcy więcej niż w 2012 roku. Rzeczpospolita pisze, że wpłacili oni do budżetu 600 milionów złotych. I jeszcze raz powróćmy do Rosji. Dziś w Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Gospodarcze. W tym roku upłynie pod znakiem bojkotu ze strony USA i części krajów unijnych. Maciej Jastrzębski o tym. Gdy Waszyngton wezwał amerykańskie i europejskie firmy do zrezygnowania z udziału w petersburskim forum, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że nie pozostanie to bez wpływu na interesy tych firm w Rosji. Dziś rosyjskie agencje informują, że do Petersburga powinny przyjechać delegacje 62 krajów, 150 koncernów zagranicznych, 450 rosyjskich, łącznie około 6,5 tysiąca osób. Na razie wiadomo, że wycofali się z przyjazdu do Rosji szefowie niektórych koncernów lotniczych, elektronicznych i finansowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Jastrzębski, Polskie Radio. No i jeszcze wypada nam sprawdzić, co na giełdach. W Stanach Zjednoczonych wzrost 0,81% zyskał S&P 500 i podobnie jest w Azji. Nikkei do góry o 2,17%, Hang Seng o 77%, a Shanghai Composite o 47%. Złoty zaś mocniejszy. Euro kosztuje 4,17 zł, dolar 3,05 zł, funt 5,15, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych, jeśli jeszcze mogę słówko, proszę, na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Skoro wywołałeś złotego, to muszę cię zapytać, czy widziałeś nowe banknoty, bo o nich dzisiaj rozmawiamy i sprawdzaliśmy, jak weszły do obiegu. Widziałem takie piękne. Zadowolony pan? Piękne takie są. Podobają się? Kropeczki takie w rogu, bardzo ładne. Właśnie, o co chodzi z tymi kropeczkami, ludzie dopytują, słuchacze. No, to ma być trudniej podrabialne, bo te kropeczki mają specjalny układ. Pan Jacek napisał, że już trafiają do jego portfela nowe banknoty, ale są pozaginane, pognięcione i brudne i to jest trochę przykre. Rzeczywiście może warto szanować te pieniądze. A od kogo je dostał pan Jacek? A to nie wiem, to ja nie wiem, to może lepiej to nie może wiedzieć. Tam lepiej sprawdzić. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Słonecznie i ciepło, tylko w Bieszczadach, a także w Beskidzie niskim zachmurzy się i przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 26 stopni w Krośnie i w Białymstoku, 27 w Lublinie i Katowicach, 28 w Warszawie, Częstochowie i Trójmieście, do 29 stopni w Świnoujściu i Zielonej Górze. Ciepło będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dopnij swego. Wiesz, że ci powiem, tak patrzę i analizuję, że jest absolutnie niewykluczone, żeby nie powiedzieć wielce prawdopodobne, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to być może byłbym teraz restauratorem i to stary, pełną gębą. Rozumiesz? Rozumiem, ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś? Aha. No właśnie, albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Halo? Co? O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A mnie się nowe banknoty podobają, informuje pani Iwona. Mają takie śliczne piegi. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. Piosenka Tell Me Baby, drugi singiel z albumu Stadium Arcadium, to powrót Red Hotów do brzmienia płyty Blood Sugar Sex Magik. Wideoklip ironicznie pokazuje przesłuchania kandydatów do kariery w muzycznym biznesie. Najlepiej nam się pracuje po prostu grając i jamując. Całe dni, tygodnie, a nawet miesiące. Red Hot Chili Peppers i Piotr Metz. Zapraszamy już w przyszłym tygodniu na kolejne spotkanie. Ale o co chodzi? Chodzi mi o to, że wybieram się na ryby. jezioro leży z południa na północ, a w prognozie pogody nie było podane, z której strony ten wiatr będzie wiał. Także ja nie wiem, po którym brzegu chodzić. Już panu śpieszę z wyjaśnieniami, drogi słuchaczu wędkarzu. Otóż będzie wiało z południowego wschodu. Ale zawsze nie wiadomo, z której strony będą brały te ryby. Zapraszamy do Trójki. Przecież to złośliwe bestie. Za 15,5 minuty będzie ósma. Często nawet dla dorosłych to magia. Ale jak mówią specjaliści od edukacji, programowanie komputerowe, bo o nim mowa, czyli tworzenie na przykład prostych gier albo animacji, to czynność, której dzieci powinny uczyć się od małego. I dlatego do wielu szkół wprowadzane są specjalne programy edukacyjne. Jeden z nich to mistrzowie edukacji wykorzystujący narzędzie Scratch. No zaznaczony, myszką musisz kliknąć, on musi być obwiedziony niebieską taką ramką. Jest to Scratch i robi się w nim najprzeróżniejsze prezentacje. A ty przygotowałeś coś teraz? Tak. Pokażesz mi? Nie, już tylko włącz. Tutaj mam grę, która polega na strzelaniu piłeczkami do bramki. O, należy wcisnąć spację, wtedy piłeczki przechodzą do bramki. Aby zatrzymać, trzeba kliknąć tutaj. Programowanie to język przyszłości. Blanka Fiołek z firmy Samsung Electronics Polska. Bardzo współczesna, bardzo nowoczesna kompetencja i właściwie taki język, którego powinniśmy uczyć się równolegle z językiem macierzystym i językiem obcym. Dlatego często mówi się o programowaniu właśnie jako trzecim języku. Według mnie zajęć powinno być więcej, gdyż informatyka bardzo się rozwija i inny sposób raz w tygodniu zrobić wszystko, co jest potrzebne. W zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych programowania uczą się dzieci już na etapach wczesnej edukacji. Takim pozytywnym przykładem właśnie jest Estonia. Estonia już 2 lata temu wprowadziła programowanie właśnie dla uczniów pierwszego i drugiego stopnia, czyli 7-latków. A teraz obecni 7-latkowie czego uczą się na zajęciach? Uczą się podstawowej obsługi komputera. Urszula Osowiecka, nauczycielka w szkole podstawowej numer 12 w Warszawie. Budowy, żeby umiały odróżnić klawiaturę od myszki, wyłączyć, żeby wiedziały, na czym polega bezpieczna praca. Potrafią pracować w programie Paint, pisać i liczyć, wykorzystują komputer również do tego celu. Czy ty wiesz, co to jest programowanie komputerowe? Że nie wali masz klawiaturę. W komputerach jest taka linijka, pas zadań i tam się pisze, jakie chce się gry. A kto wie, co to jest język programowania? To jest taki język, jak się odpisuje i pisze. Na stronce widziałam język ruski, więc ja przetłumaczam tylko na tłumaczy Google. Wciskamy OK, a później te języki można zmieniać. Potem jak się naciśnie Playsburg, może później się pojawić język polski, więc wciskamy język polski. Czy to jest dobry wiek, żeby zacząć mówić dziecku o programowaniu? Że sam program w tej chwili jest kierowany do czwartoklasistów, więc do nieco starszych dzieciaków. Janusz Wierzbicki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Natomiast jeżeli chodzi o naukę programowania przez zabawę, taką jaką mamy w Scratch, to jak najbardziej nawet młodsze dzieci możemy zachęcać do tego, dlatego że tu uczymy podstaw programowania, ale w taki dosyć przezroczysty i fajny sposób. Dzieciaki, nawet nie mając jeszcze wiedzy programisty, nie wiedząc, co to jest pętla, czy jakakolwiek inna instrukcja języka, zaczynają składać czy swoją widokówkę multimedialną, czy prostą grę i uczą się jakby przez kreację samej idei programowania, na czym to polega. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką zaczniemy, no to musi duszek poruszać się przy pomocy strzałek, tak? Strzałkami będziemy sterować duszkiem. Młodzi ludzie boją się tych kierunków, boją się, bo im, nie wiem, programowanie i wszystko, co jest z tym związane, kojarzy się ze sztuką magiczną, tajemną, matematyką, fizyką. Im wcześniej jakby pokażemy, że to może być coś fajnego i że w sposób prosty moje pomysły mogą realizować komputery, czy właśnie tablety, czy telefony, tym lepiej, bo później mogą taką wiedzę wykorzystać w praktyce, niekoniecznie ucząc się dalej programowania, ale właśnie korzystając z narzędzi informatycznych. I co ciekawe, te proste programy, wciągając dzieci do zabawy, w dyskretny sposób uczą podstaw matematyki czy fizyki. Pytał o to Kuba Witkowski, 2-2 i 7 trójek w sprawie ryb. Dobre, a z rybami to zawsze wiadomo, gdzie biorą. Z drugiej strony. Mówiłem, że złośliwe bestie. Albo nawet potrafią brać zupełnie gdzie indziej. A jeśli chodzi o banknoty... Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy one są nowe, czy one są stare. Najważniejsze, żeby były wysokich nominałów i żeby ich było dużo. To jeszcze pan Mirek z Gliwic napisał, że zauważył taką zależność, jeśli chodzi o banknoty. Im mniejszy nominał, tym większy gnieciuch. Za 11.08. Tygodniki teraz i Maja Borkowska. Żeby było dużo i w moim portfelu. Zdania są podzielone. Każdy chciałby mieć taki portfel. Wiem, ile osób, tyle opinii. Tyle portfeli. Tak, tyle portfeli. Duży format, a w nim między innymi... To jest kolejna publikacja na ten temat, ale uważam, że ta sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Gorgonowa odnowa, czyli powrót tej sprawy sądowej. Nie widzę wystarczających podstaw, by przypisać winę Ricie Gorgonowej, mówi adwokat wynajęty przez córkę pięknej Rity. Michał Olechnowicz, 35-letni adwokat ze Szczecina. Mowę w obronie Rity Gorgonowej zacząłby tak. Wysoki sądzie, od daty popełnienia zbrodni minęły 83 lata. Rita Gorgonowa, którą uznano wtedy za winną, na pewno już nie żyje. Dziś liczyłaby sobie 113 lat. Nie wiadomo nawet, gdzie i kiedy umarła. Ewentualna zmiana wyroku jest dla niej bez znaczenia. Żyje jednak wciąż córka Rity Gorgonowej, a także wnuczka i prawnuczka. Są to osoby, dla których ta sprawa znaczy ogromnie dużo. Śmiem twierdzić, że nie jest ona też obojętna dla wielu współcześnie żyjących Polaków i ich poczucia sprawiedliwości. Już w 1932 i 1933 roku nie brakowało głosów, że był to nie tyle proces poszlakowy, co skazanie niewinnej osoby na podstawie wybiórczo przyjmowanych faktów i interpretacji. Dzisiaj bezstronna analiza tych akt musi nasunąć czytelnikowi wniosek, że tak w istocie było. To reportaż Winna czy nie? Gorgonowa odnowa w dużym formacie. Także w dużym formacie reportaż Matki Twardzieli. To jest reportaż poświęcony mamom polskich graczy futbolu amerykańskiego, które mówią, kiedy między innymi tak, kiedy mój syn złamał bark, myślałam, że to koniec, ale on wrócił na boisko jeszcze bardziej zawzięty. I tutaj kilka takich punktów. Futbol uczy pokory, czasami leje się krew, w nogę grają mięczaki, mama nie do zdarcia, widok 100-kilowca, nikt nie ochroni jak brat. O matkach twardzieli, tak jest zresztą ten fotoreportaż zatytułowany, w dużym formacie. A w tygodniku Przegląd między innymi artykuł, i to jest temat z okładki, na imię mam łapówka. Wymieszanie w grube afery korupcyjne urzędników państwowych wysokiego szczebla, opieszałość w podejmowaniu działań antykorupcyjnych oraz tolerowanie niedoskonałego prawa. Takie są grzechy główne walki z korupcją. Korupcja może dotyczyć niemal 1/4 zamówień publicznych w Polsce. W Przeglądzie także rasizm nasz codzienny. MSW chwali się rosnącą liczbą postępowań w sprawie przestępstw z nienawiści, przemilcza spadek wykrywalności. Zaraz po świętach wielkanocnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało raport dotyczący działań podlaskiej policji w zakresie zwalczania przestępczości związanej z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją. Tytuł raportu: Białystok się zmienia, jest adekwatny do sytuacji. Się zmienia, więc może będzie lepiej. Zwłaszcza pod względem wykrywalności, bo z tym jest kiepsko, o czym mówi mniej znany raport przygotowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej dla Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Jeszcze z tygodnika Przegląd artykuł: z kamerą na pirata. Moda na kamery samochodowe zatacza coraz szersze kręgi. Kierowcy mają dość szaleństw piratów drogowych. Zaczęli nagrywać ich wybryki i zgłaszać je policji. Dzięki temu więcej miłośników brawury zostaje ukaranych. Te artykuły w tygodniku Przegląd. Dziękujemy, to Maja Borkowska. Teraz łączymy się z Kijowem. Tam Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, Piotrze. Zbliżają się wybory na Ukrainie. Sporo na ten temat w prasie? Właśnie nie za dużo, dlatego że głównym tematem cały czas jest sytuacja na wschodzie i ona właściwie przyćmiła całą kampanię wyborczą. Tej kampanii prawie tutaj nie mam i gazety też głównie piszą o tym, co dzieje się poza Kijowem. Siewodnia to jest gazeta, której właścicielem jest najbogatszy Ukrainiec pochodzący z Zagłębia Donieckiego, Rinat Achmetow. Pisze o jego akcji poparcia dla jedności terytorialnej Ukrainy. Od niedawna bowiem ten biznesmen, oligarcha, odciął się od separatystów i już teraz popiera to, żeby Zagłębie Donieckie pozostało w składzie Ukrainy. I zatem codziennie o 12 jego zakłady pracy w Zagłębiu przerywają pracę. W miastach słychać syreny, dzwony i trąbienie samochodów. W ramach poparcia syreny słychać także w sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim. Politolodzy twierdzą, że akcja pokazuje, że separatyści mają bardzo małe poparcie wśród zwykłych mieszkańców i biznesmenów i dodają, że jeszcze lepszy efekt byłby, gdyby taka akcja odbywała się w całym kraju. Wieści, dziennik prawdopodobnie finansowany z Moskwy, twierdzi jednak, że nie wszyscy biznesmeni w Zagłębiu popierają działania Achmetowa. Dziennikarze przyznają, że trudno znaleźć w tym regionie duży zakład, który nie jest kontrolowany przez tego oligarchę albo jego ludzi, ale te nieliczne, które do niego nie należą, podchodzą dość ostrożnie albo w ogóle nie poparły proukraińskich akcji. Wieści zwracają uwagę, że mieszkańcy Zagłębia Donieckiego nie lubią władz w Kijowie, ale mają już dosyć separatystów. I właśnie o tym piszą Fakty, artykule, jeżeli ludzie w Zagłębiu powiedzieliby bojówkarzom, idźcie stąd, oni by poszli. Tak mówią kobiety, które wyrzuciły kilka dni temu separatystów ze swojej ulicy w Kramatorsku. Dwie kobiety podeszły do autobusu, gdzie siedzieli uzbrojeni mężczyźni i powiedziały im, cytuję, aby poszli won z ich miasta, dzielnicy i domu. Po 15-minutowej kłótni separatyści odjechali, ale problem jest taki, że teraz to kobietom grożą śmiercią i prawdopodobnie to one będą musiały opuścić Kramatorsk. Ukraina Młoda zauważa, że idee separatystów, czyli referendum i niepodległość, nie znalazły masowego poparcia wśród ludności na wschodzie, dlatego teraz wspierani przez Kreml bojownicy stawiają na zerwanie wyborów prezydenckich, przede wszystkim zajmując siedziby komisji okręgowych, a także grożąc ich członkom i tym, którzy chcą przyjść głosować w niedzielę. W Artemowsku dyrektorowi szkoły grożono powieszeniem i spaleniem placówki. Centralna Komisja Wyborcza twierdzi jednak, że zgodnie z ukraińskim prawem nie ma zagrożenia dla pełnoprawności wyborów. Siedziby lokalnych komisji można bowiem przenieść do innego pomieszczenia czy nawet miasta. Dziennik zauważa, że jest bardzo ważne, aby zagłosowało Zagłębie Donieckie, ponieważ wtedy separatyści nie będą mogli mówić o obecnej władzy w Kijowie. I na koniec jeszcze Komsomolska Prawda, która opisuje, jak na początku XX wieku walczono o głosy w wyborach lokalnych w Kijowie, ponieważ teraz też mamy te wybory lokalne, więc gazeta wspomina, co było 100 lat temu. Wyborców było wtedy niewielu, stanowili 1% mieszkańców miasta ze względu na liczne ograniczenia. Głosowali tylko mężczyźni starsi niż 25 lat i płacący podatki w Kijowie. Formy agitacji bardzo przypominały te, które teraz są w ukraińskiej stolicy. Rozdawano broszury, w których każdy chwalił się swoimi osiągnięciami i oblewał brudem przeciwników. Zdarzały się przypadki kupowania głosów, tak jak to jest teraz, chociaż już w mniejszym stopniu, ale na przykład wtedy, na początku XX wieku, właściciel gorzelni rozdawał swoim potencjalnym zwolennikom wódkę. Dziękujemy. To prasa ukraińska. Dziękuję. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. I pan Grzegorz podpowiada, o co chodzi z tymi kropkami na nowych banknotach. Te kropki na banknotach to tak zwany Eurion, kawałek gwiazdozbioru Oriona. Ta konstelacja jest wykrywana przez domowe drukarki i skanery i podobno w ten właśnie sposób uniemożliwia kopiowanie. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. No kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą...